ya banganga na kende kotuna na mama apesa nganda kisa na linga kikoli mwa moniga mapesi katuli balobie na kangisa ngomote mamokeo epai ya banganga na kende kotuna na mama apesa nganda kisa. Na kangisa ngomote mamokeo epai ya banganga